Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa historyczna wizyta polskiego prezydenta i premiera w Waszyngtonie. Rozmowy z Joe Bidenem na miejscu w Białym Domu śledzi nasz dziennikarz. Zerowa stawka podatku VAT na część artykułów spożywczych będzie obowiązywała do końca marca. Zdaniem ekspertów można się było spodziewać takiej decyzji. Gra piłkarska Liga Mistrzów. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie walczy o wygraną z Napoli. Na razie jest 2-1 dla mistrzów Hiszpanii. Gdy jesteśmy razem, nie ma od nas większej siły na świecie. Tym cytatem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden otworzył spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. W Białym Domu upadły wzajemne zapewnienia o zaangażowaniu w NATO i wsparciu dla Ukrainy. Były też podziękowania dla Polski. Prezydent Joe Biden podkreślił, że jest zdeterminowany, by zwiększyć siłę obrony NATO. Przypomniał, że już teraz polscy i amerykańscy żołnierze służą ramię w ramię na wschodniej flance. Przywódca wezwał amerykański kongres do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Podziękował też wszystkim Polakom. Przyjęliście ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Jak powiedziałaby moja mama, czynicie dzieło Boga. To naprawdę niesamowite, co robicie. Premier Donald Tusk podziękował Joe Bidenowi, że pamięta, dlaczego założone zostało NATO, by chronić wolności obywateli krajów sojuszu. Dziękuję, panie prezydencie, za pana nieustanną walkę o te wartości. Prezydent Andrzej Duda podkreślił tymczasem, że Polska jest sojusznikiem, na którym można polegać. Razem nasi żołnierze walczyli z amerykańskimi siłami w Iraku i Afganistanie. Andrzej Duda ponownie mówił o swojej propozycji, by wszystkie kraje NATO przekazywały 3% PKB na obronność. Z Białego Domu, Karol Surówka, Polskie Radio. Kończący w tym roku kadencję prezydent Rumunii Klaus Iohannis zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza generalnego NATO. W orędziu powiedział, że przyszedł czas, aby jego kraj przyjął jeszcze większą odpowiedzialność w euroatlantyckich strukturach przywódczych. To, o czym spekulowano od kilku miesięcy, dziś stało się faktem. Kończący pracę na stanowisku prezydenta Rumunii Klaus Iohannis w orędziu do rodaków ogłosił, że będzie się ubiegał o stanowisko sekretarza generalnego NATO po ustępującym Jensie Stoltenbergu. Iohannis powiedział, że podejmuje to wyzwanie w imieniu całej Rumunii. Jest to uzasadniona aspiracja państwa, które w ciągu ostatnich 2 dekad przeszło radykalne przemiany i które mogłoby wykorzystać zdobyte doświadczenia do ukształtowania wizji tego, jak szybko i skutecznie reagować na zróżnicowane i złożone wachlarze wyzwań i zagrożeń, powiedział prezydent Rumunii. Do tej pory najsilniejszym kandydatem na to stanowisko był niderlandzki premier Mark Rutte. Coraz więcej państw mniej lub bardziej wprost mówi, że go nie poprze, głównie z powodu jego polityki wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz częściej pojawiają się głosy, że po 25 latach od wejścia do NATO pierwszych krajów z byłego bloku komunistycznego czas na sekretarza generalnego właśnie z tej części Europy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Rząd zdecydował, że zerowa stawka podatku VAT na część artykułów spożywczych będzie obowiązywała do końca marca, a potem nie zostanie przedłużona. Dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwraca uwagę, że zerowa stawka podatku VAT z założenia była rozwiązaniem tymczasowym, by uchronić najuboższych przed wzrostem cen. Zdaniem eksperta to nie przypadek, że zostaje ona wycofana akurat teraz. Zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu cen żywności utrzymują się w tendencji spadkowej i krok po kroku, aczkolwiek w ostatnim czasie dość dynamicznie, zbliżamy się do celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski, przynajmniej z tych odczytów, które dostarczy nam początek tego roku. Niemniej jednak dla nas jako konsumentów ta zmiana w stawce VAT oznacza, że więcej zapłacimy za mięso, za ryby, za produkty mleczarskie, za warzywa, za owoce, również za sporą część tłuszczy, olejów czy lodów. Zwolnienie z podatku dotyczyło artykułów obciążonych wcześniej 5% stawką. Na koniec krótko sport. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie prowadzi po pierwszej połowie z Napoli 2-1. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu padł remis 1-1. O awans walczą dziś także Arsenal, Londyn i FC Porto. W tym spotkaniu do przerwy prowadzi angielska drużyna z 1-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej nocy intensywne pady deszczu na wschodzie i południu kraju. Jutro dużo chmur, które zwłaszcza na południu, ale też i na wschodzie mogą przynieść intensywny deszcz. Przeważnie termometry pokażą od 4 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na juszjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na wystawę Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby. Polska rzeźba pierwszej połowy lat 70. Zobacz pracę ponad 30 artystów, między innymi Czełkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, witam Państwa. Wieczór w Trójce. You wave at the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love goodbye. And through the garden with your secret key, down the tunnel that leads to the sea, step on the beach beneath the iron skies. You wave and wave with your wide, lovely eyes. Crystal waves and waves of love. You wave and say goodbye. Your dress sighs with your wide, lovely strides. And all along the street and lately the stories abound. They've dismantled the funfair and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes you wave at the sky. Me at the high window watching you ride. The waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I am expanding. I watch your hands lie, butterflies landing. All among the myths and the legends we create, and all the laughing stories we tell our friends. Close the windows, clear up the mess. It's getting late, it's darker and closer to the end. Through the tunnel and down to the sea, and on the pebble beach your laces you untie, and arrange your shoes side by side. You wave and wave with wide, lovely eyes, distant waves and waves. winds of distant love, you wave and say goodbye. Przed nami reportaż pod tytułem Nie chcę mieć dzieci, a w naszym studiu są już goście, autorzy tegoż reportażu. Agnieszka Szwajgier, Radio 357. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Adam Bogoryja Zakrzewski. Dobry wieczór. No, bardzo mi miło, dobry wieczór. Pana chyba przedstawiać nie muszę, ponieważ znany jest pan w naszej audycji jako autor wielu reportaży. O, przepraszam, koleżanka również, zanim nas rzuciła, to sporo dobrego na antenę przygotowała. Proszę powiedzcie, powstał ten reportaż kilka lat temu, a emisja będzie dopiero dzisiaj. Jakież to magiczne okoliczności sprawiły, że nie mógł być emitowany wcześniej? Może panie Agnieszko? No, myślę, że... Wszyscy tutaj, jak siedzimy, to wiemy, jakie to magiczne okoliczności. No, był taki czas w Trójce, kiedy pewnych tematów nie można było poruszać. My tego doświadczyliśmy na własnej skórze. Ja tego doświadczyłam i zrezygnowałam z pracy, bo to był reportaż, po którym postanowiłam odejść. Czyli to był przełomowy reportaż. Tak, tak, dokładnie. To był taki reportaż, kiedy, może zarysuję tylko kontekst, bo my z Adamem podróżowaliśmy po granicy polsko-niemieckiej, szukaliśmy odpowiedzi na pytania, czym żyją ludzie, którzy tam mieszkają, i tam poznaliśmy doktora, który naszą uwagę zwrócił na taki problem, czy właściwie sytuację kobiet, Polek, które przyjeżdżają do jego szpitala, do Szwed, prawda? To było w Szwed, z tego co pamiętam. W Prenzlau, tak. Mm-hmm. Przy granicy polsko-niemieckiej, po stronie niemieckiej. My się zupełnie nie spodziewaliśmy tego, ale to o tym, co tam zastaliśmy, jeszcze powiemy. Więc wracaliśmy z takim trudnym bagażem, bo usłyszeliśmy od doktora wiele. Później się okazało, że polskie kobiety tutaj chciały z nami o tym rozmawiać, czuły potrzebę porozmawiania o tym, więc przygotowaliśmy taki reportaż. No i chyba nie spodziewaliśmy się tego, że zostanie on zablokowany. Dla mnie była to taka sytuacja jedna z pierwszych w życiu i ostatnia, bo po tym zrezygnowałam. Panie Adamie, a jak to wyglądało w pana przypadku? Ja przypuszczałem, byłem niepoprawnym optymistą. Jeszcze pan doktor powiedział nam na pożegnanie, czy wy się spodziewacie, że ten reportaż pójdzie? Pojawi się na antenie. Prorocze słowa pana na początku, 15 pierwszych sekund. Tak, tak, tak. I spróbowaliśmy i było to bardzo niesmaczne, bo tu nikt nie mówi nie. Wtedy nie mówił nie, tylko stwarzał takie wymogi i tak pokrętnie tłumaczył swoje stanowisko, iż to do tego się sprowadzało. Bo ja powiem, że a nie obgaduję, bo obu szefom powiedziałem to oficjalnie, ale to jest stosowanie metody takiej rozmowy i wyszukiwania takich rozwiązań, żeby rzecz dana na antenie się nie pokazała. I to jest takie bardzo przykre, bo potem dochodzi do sytuacji, że pewne tematy mogą się znaleźć, inne nie mogą się znaleźć. W końcu powiedział mi jeden z szefów, daj sobie spokój z tą aborcją, zajmij się czym innym, nie masz nic innego. Powiem, że też doszło do sytuacji, no wręcz już bardzo niedobrej dla dziennikarek, reportażystek. Jedna z nich powiedziała mi, ja nawet nie myślę o takich tematach. To taka autocenzura się po prostu pojawiła. Tak, a dodamy tylko, że to był czas jeszcze parę miesięcy przed marszami. I właściwie ten temat aborcji w ogóle nie był wtedy obecny w mediach, więc my też się nie wpisywaliśmy w jakiś nurt. Coś odkryliśmy, co wydawało nam się ciekawe publicystycznie. I dodam też odnośnie tego, co Adam powiedział, że no tutaj pytanie ze strony szefa, no ale robicie reportaż tutaj, mamy jedną perspektywę kobiet, które nie chcą mieć dzieci, a gdzie są te, które chcą mieć? No to jest niezrozumienie gatunku jako reportażu, bo reportaż nie jest publicystyką. Tutaj się nie ścierają dwie racje kobiet, które chcą mieć dzieci i nie chcą. To jest głos kobiet, które nie chcą. Za tydzień, za dwa możemy zrobić zupełnie inną historię. Kobiety, która marzy o dzieciach i ma do tego prawo. Najważniejsze to mieć wybór. Nagraliście ten materiał ile lat temu właśnie? Ile lat on leżał na półce, bo można powiedzieć, że to jest... radiowy pułkownik. No to był sierpień, nagrania były w lipcu 2020 roku. W ramach zresztą wspaniałego pomysłu wyjazdu na pogranicze i zbierania tam nagrań, tam rozmów, i z których powstało aż 9 różnych reportaży pokazujących relacje polsko-niemieckie. Z jednego wyjazdu. Tak. Ile on trwał? 2 tygodnie, przy czym niektóre z tych nagrań uzupełnialiśmy w Polsce. Mhm. Te, które tego wymagały. Akurat ten reportaż o kobietach, które dzieci mieć nie chcą, w dużej mierze był jeszcze, dogrywaliśmy wiele rozmów właśnie do tego reportażu w kraju. Bo reportaż dla słuchaczy składa się z 2 warstw, czyli warstwa aborcyjna i warstwa kobiet, które świadomie nie chcą mieć dzieci. Warstwa aborcyjna. Przepraszam, tak to zabrzmiało troszeczkę komunikat. Tak, oczywiście ta historia jest złożona. My zastosowaliśmy taki kolaż głosów i pewnie, że gdybyśmy dziś robili ten reportaż, bogatsi o różne doświadczenia, na pewno zrobilibyśmy go inaczej, bo zawsze tak jest z twórczością, że kiedy wracamy do tego, co robiliśmy, no to już mamy lekki niedosyt taki twórczy, bo sami jesteśmy w innym miejscu, myślimy inaczej. Natomiast na tamtą chwilę dla nas było ważne, żeby tym kobietom oddać kawałek anteny. Uważaliśmy, że to, co mówią, jest ciekawe. Nie ze wszystkim się zgadzałam, ale dlaczego ja mam się zgadzać lub nie zgadzać? To są ich historie i ten głos był dla nas cenny. Pamiętam też, że z Adamem się świetnie uzupełnialiśmy, bo Adam był taki właśnie facet konkret, zadawał pytanie. Ja czasem tak myślałam, jejku, takie pytanie, czy ta pani się nie obrazi? A one właśnie były na tyle otwarte, że chciały o tym mówić. Czasem takie pytanie, właśnie ten kij w mrowisko sprawiał, że one jeszcze lepiej tłumaczyły, jeszcze bardziej mówiły o tym punkcie widzenia, więc... Taka była nasza intencja, żeby te historie tych kobiet opowiedzieć. Aczkolwiek, żeby było jeszcze milej, powiem, tuż obok mistrzyni otwierania rozmówców. To jest ważne. Zdobywania ich zaufania i dzięki emocjom, które pokazuje, uzyskuje podobny efekt właśnie od osób, z którymi rozmawia, więc to dużo dawało i to zagrało wszystko. Powiem jeszcze, że to nie był finał, bo potem były protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym, protesty, ale również demonstracje zwolenników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Ja zafascynowany, że tam jestem, bo tyle się działo, dzwonię do szefa, mówię, mam nagrania, mam obie strony. A kto cię tam wysłał? Poczułem się jak za komunę, bo to wtedy też szefowie zadawali takie pytania. Temat aborcji wzbudza emocje. Czy potraficie przekazywać tylko emocje bohaterów, wykluczając tego swoje? Czy to jest trudne? No, chciałoby się coś skomentować. No, reporterzysta nie komentuje, prawda? Bywa różnie, bo teraz coraz więcej reportażystów sięga po narracje, po takie przekazy, po to, że ja już nie jestem tylko tym mikrofonem, choć myślę, że nigdy reportażysta nie ogranicza się, bo sam dobór, selekcja, to już mówi wiele o nas, co wybieramy, jakie tematy wybieramy. Natomiast rzeczywiście coraz bardziej popularne są reportaże, kiedy ten reporter jednak jest, uczestniczy, widzi, przekazuje to wszystko. My wtedy byliśmy na takim etapie, że jednak postawiliśmy na te bohaterki. Tak jak wspomniałam, to jest kolaż taki połączony głosów tych bohaterek. No i sam fakt, że chcieliśmy podjąć ten temat, też jest chyba jakimś komentarzem. Nas interesuje rzeczywistość, jak to wygląda. Pamiętam minę Adama, kiedy siedzieliśmy u mnie w domu i ja mówię, słuchaj, podzwońmy po gabinetach i zobaczmy, czy to faktycznie jest takie proste. I pamiętam, że wtedy powyszukiwaliśmy te numery do doktorów, do lekarzy i ja byłam tą, która miała mówić, że jest w 13 tygodniu ciąży i co teraz. I to naprawdę było proste. My jesteśmy ciekawi świata, mechanizmów, jak coś działa. No i od tego jesteśmy, żeby też o tym mówić. A też rolą słuchacza jest na te pytania, które stawia reportaż, odpowiedzieć sobie. W środku. Mhm. To jest moim zdaniem zadanie reportażu, postawić pytanie. Ale spytałeś o bardzo ważną rzecz i trudną. To znaczy, jak daleko można się posunąć w pytaniu skierowanym do rozmówcy, do bohatera. I istnieje ryzyko, iż tam ktoś się zamknie. Z drugiej strony w sobie. A jeżeli nie zadasz tego pytania, No, to materiał będzie cały na granie uboższy. Właśnie brak tej kwestii, która jest istotna. I to często w ostatniej chwili się okazuje, jak zadać to pytanie, w którym momencie, ale żeby ono padło i jednocześnie, żeby nie zrazić do siebie odbiorcy. A praca we dwoje ułatwia tę sytuację, bo każdy z was ma inną wrażliwość, inne podejście, inaczej rozmawia z ludźmi. To jak to panu się nie uda, to pani porozmawia z osobą. Jak to wygląda? No proszę, powiedz, zapraszam do odpowiedzi. Mi bardzo ułatwiała praca we dwójkę. I przyjemniejsza jest na pewno. Tak, ale patrzyłem zawodowo na to. To znaczy, to jest tak, że... No mam nadzieję. Czasami zabraknie jakiegoś pomysłu. W tym momencie druga osoba potrafi zadać odpowiednie pytanie. Czasami wpadnie na lepszy pomysł z pytania o to samo, zadania pytania o to samo. To są w przypadku... tak trudnych tematów, praca w dwie osoby jest bardzo korzystna. Ja też dodam, że Adam mnie nauczył takiej podchodzenia do tematu merytorycznie, właśnie żeby nie można było zarzucić czegokolwiek, jeśli chodzi o warsztat dziennikarski, ale ja też z Adamem miałam takie rozmowy, kiedy rozmówca brał oddech, bo czułam, że będzie coś naprawdę ważnego i Adam centralnie wtedy zagadywał z mikrofonem i na przykład wchodził rozmówcy i też ta praca w telewizji na pewno, bo Adam jest bardzo doświadczonym, nagradzanym dziennikarzem telewizyjnym i ta taka presja, że jedziemy gdzieś z kamerą i musimy to zrobić szybko, bo mamy tylko dzień na nagrania, to na pewno się brało z tego, ale bardzo szybko też porozmawialiśmy o różnych rzeczach. Ja też usłyszałam, co ja mogłabym robić lepiej. My się nie obrażamy na siebie, raczej staramy się korzystać z tego, że jest ktoś obok, kto może się z nami fajnie uzupełnić. I ja mam bardzo dobre wspomnienia z całego tego wyjazdu i z pracy z Adamem, z tobą. Dziękuję. Ja również, ale to też jest postulat do szefostwa naszego programu trzeciego, nie tylko. Więcej takich pomysłów, które pozwoliłyby pokazać zjawisko, coś, co się dzieje w tym przypadku na pograniczu polsko-niemieckim. Zamysł był jeszcze inny. Pojechać potem na polsko-czeskie, polsko-słowackie, a potem przejechać przez całą bardzo trudną granicę wschodnią. I powstałby nieprawdopodobny obraz Polski, na ile to, co było kiedyś, jest w nas nadal, jak wpływa na wzajemne relacje, jak je budować. No, ale na to już czasu i chęci zabrakło. Może teraz, bo przypadkowo w naszym studiu pojawił się szef studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, Bartosz Panek. Dobry wieczór. Cieszę się, że tu mogę z wami być. Panie dyrektorze, czy to pan zdecydował o emisji tego reportażu? Ostatecznie ja zdecydowałem o emisji tego reportażu i była to decyzja błyskawiczna, muszę wam powiedzieć. Oczywiście nie było wielkim zaskoczeniem dla mnie, że takie audycje odłożone na półkę, których premiera się odwlecze w czasie, gdzieś prędzej czy później się znajdą. Natomiast dowiedziałem się w połowie chyba ubiegłego tygodnia o tym, że właśnie pułkownik Agnieszki i Adama zalega jeszcze na jednej z półek, oczywiście w wirtualnej chmurze już w tym momencie. Nie mamy taśm, które odkładamy na półki fizycznie. I pomyślałem sobie, to jest fenomenalna wiadomość dla nas, dla studia reportażu, które też przechodzi przez pewien rodzaj nowego otwarcia, które jest w momencie przejścia, a z drugiej strony myślę sobie, że to jest szalenie istotne z punktu widzenia szeroko pojętej sprawiedliwości. Autorzy wykonali znakomitą robotę, nagrali wciąż istotny materiał, który nie mógł zostać zaprezentowany słuchaczom. Myślę, że to naprawdę elementarne poczucie sprawiedliwości na tym polega. Tym bardziej, że nie ma, moim zdaniem, nie znajduję żadnego argumentu w tym reportażu, którego wysłuchałem kilka razy. Dlatego, że tak się nim przejąłem, dlatego, że tak mnie ujął. Nie znajduję żadnego argumentu za tym, żeby nie móc go wyemitować. Nie pada tam nic, co by obrażało publiczną moralność, dobre obyczaje, prawo, cokolwiek, co by było sprzeczne z ogólnymi zasadami dobrego współistnienia w całym naszym kraju i co byłoby sprzeczne ewentualnie z prawem, które obowiązuje na terenie RP. Wręcz przeciwnie, znajduję wiele argumentów za tym, czy też mam pewne domysły, co mogło spowodować, że reporterz trafił na półkę i stał się pułkownikiem. No właśnie, to padło tam jakieś sformułowanie, stwierdzenie. Moim zdaniem kluczowe jest takie meta ujęcie całego problemu. Nawet nie sposób, w jaki Adam i Agnieszka świetnie uchwycili funkcjonowanie takiej dwoistej rzeczywistości, tej fikcji, którą próbujemy, mówiąc o tym, że nic się nie dzieje, bo mamy restrykcyjne prawo antyaborcyjne, ale jest otwarta granica zachodnia, granica południowa i zasadniczo ten, kto potrzebuje, to znajdzie pomoc, wsparcie, ratunek. Ale właśnie taka metaobserwacja, że nie ma obowiązku posiadania dzieci. Co było jednak sprzeczne z narracją głównego nurtu, którą byliśmy karmieni w ostatnich latach. Jest możliwość wychowywania, rodzenia, płodzenia dzieci, ale nie ma obowiązku. Myślę sobie, że to oczywiście jest kontrowersyjne w pewnym sensie, dlatego że norma kulturowa nakładana na nas przez wieki mówiła o tym, że ten obowiązek istnieje i taki jest w gruncie rzeczy sens naszego... Przetrwanie gatunku. Przetrwanie z jednej strony, ale istnienia jako ludzi. Okazuje się, że to też ulega pewnej weryfikacji, ulega przewartościowaniu i to jest właśnie moment zmiany, który reportaż powinien uchwycić, bo reportaż moim zdaniem i w moim rozumieniu powinien skupiać się na tych właśnie megatrendach, metazmianach, które teraz zachodzą o wiele szybciej niż jeszcze 40, 30, 20 lat temu. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu pod tytułem Nie chcę mieć dzieci. Reportaż w Trójce. Pan się w zasadzie interesuje sprawami, które powiedzmy sobie, których pan na antenie puścić nie może w swoim radiu, bo to pańscy szefowie tego nie pozwolą. Przeszywie pan doskonale. Przetestujemy. Niewiele pamiętam z tej podróży, bo ten strach o to wszystko, ja byłam po prostu obezwładniona. Strach już nie teraz, że ktoś się dowie, tylko w tym momencie strach, że oni tego nie zrobią. I jeżeli tego oni nie zrobią, to co ja zrobię? I byłam 19-letnim jeszcze dzieckiem. I to jest ciąża, której nie chcę. Ja jej nie chcę, ja jestem w ogóle na nią nie gotowa psychicznie, finansowo. Tej ciąży nie może być. Poza momentem, kiedy byłam małą dziewczynką i myślałam, miałam oczywiście narzucony obraz, że tak wygląda prawidłowa rodzina, to myślałam, że owszem, będę mieć dzieci, ale później jak stawałam się już dorosłą osobą, to zrozumiałam, że to po prostu nie jest dla wszystkich i ja na przykład nigdy nie czułam się spełniona w roli matki. Lubię dzieci moich przyjaciół i lubię ciotkować i mi się zajmować, ale uwielbiam to, że mogę je oddać. Ja naprawdę nie lubię dzieci, bo są głośne, bałaganią, trzeba sprzątać ich kupę, trzeba chodzić na zebrania do szkoły, trzeba się kłócić z nastolatkiem. No ale my się tak strasznie przywiązujemy do tej płodności, naprawdę. Tak jakby ona była wpisana w nasze życie, w życie kobiet, przecież nie trzeba osób, które mają macice. Naprawdę, tak. My nie musimy mieć dzieci. Nie trzeba rodzić dzieci. Dzieci można rodzić, tak, ale nie trzeba. Tak, dokładnie. Przymus społeczny jest dość silny. Ja naprawdę znam wiele kobiet, które stykają się z tym, że mają po prostu parcie w domu, a kiedy ja będę mieć wnuki? Moja własna matka powiedziała parokrotnie, ja to się chyba wnuków nie doczekam. A ja wtedy, no, nie doczekasz. Wiesz, ja pamiętam, jakim byłam dzieckiem. Mi się bardzo nie podobało w życiu. Wiesz, ja się kiedyś wkurzyłam bardzo moją mamę, powiedziałam, ja się na ten świat nie prosiłam. I ja na przykład czuję, że nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za to, że ktoś mi kiedyś by powiedział, ja się nie prosiłam. Nie wiem, dokąd jadę, nie wiem, co będzie. Widzę, że taksówkarz na mnie patrzy w lusterku i ja wiem, że on wie, gdzie ja jadę. Czy on teraz puści plotkę na całe miasto? Po prostu jest mi głupio. Jedziemy do kliniki w Szwed. Jadę z przyjacielem mojego chłopaka, bo mój chłopak nie może wyjechać za granicę. taksówkarz wchodzi z nami do kliniki. Tym samym ja już wiem, że on tu wcześniej był. On nas prowadzi do szpitala i on nam mówi, gdzie mamy iść w następnej kolejności. I ja w tym momencie uspokajam się, bo już wiem, że on będzie trzymał język za zębami. Ja byłam wtedy w 12 tygodniu. Nie bałam się zabiegu. Bałam się, co powiedzą w klinice. Czy ktoś będzie mnie oceniał, czy ktoś mi powie, taka młoda, a taka głupia. Pamiętam, że idę do łazienki, gdzie po prostu zaczynam płakać z nerwów. Bo to jest wszystko po prostu za dużo. To jest wszystko po prostu za dużo. Podają mi znieczulenie ogólne. Pan doktor tłumaczy mi po polsku, co teraz się będzie działo i mówi, jak się zbudzisz, już będzie po wszystkim. I odpływam. Tak, słucham panią. Dobrze, ja pani pomogę ten problem rozwiązać, ale niech może pani zadzwoni gdzieś tak za jakieś 2 godziny, prawda, to omówimy szczegóły. A ile pani ma lat? To jest pani w najlepszym wieku, jako kobieta. No, dobra, to do usłyszenia, na razie. W najbliższy piątek będę widział około 20 kobiet, które poddadzą się aborcji. A to jest jakieś zebranie? Autokarem jakimś przyjeżdżają? No, przyjeżdżają każdy, prawda, ze swoim kochankiem, mężem, prawda, czy narzeczonym. To wszyscy szpitale wykonują tutaj przygraniczne aborcje dla Polek. Dużo też przyjeżdża młodociannych dziewcząt z Polski, tak 14, 15, 16 do zabiegów przerywania ciąży. Cóż taka 14-letnia dziewczynka będzie miała swojego dzieciaka, już ma zmarnowane całe życie. Młodym nawet mówię, żeby się nigdy nie przyznawała do tej aborcji, dlatego że to nie jest do wykrycia, żaden ginekolog nie jest w stanie tego wykryć. Te panie, one nie są ani takie wrażliwe, ani nie rozpaczają, ani nic, prawda? Te, które te aborcje miały, co kto powie, jak, Boże, co ja to zrobiłam, jak ja to żaluję, prawda, i tak dalej. Ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę. Przychodzą faktycznie zestresowane i tak dalej, tak jakby przychodzili na skazanie, bo nie wiedzą, co się może zdarzyć, prawda? To jak się pytam, czego pani oczekuje, no coś złego. Natomiast po tych zabiegach, jak ptaszki sobie, prawda, ćwierkają, zadowolone, szczęśliwe, lecą do tego domu i przede mną ona tego nie musi udawać i nie będzie udawać, bo ona wie, że ja stoję po jej stronie i ja ją nie potępiam i tak dalej, więc ona się zachowuje naturalnie. Wyjeżdżasz za granicę i cię traktują jak człowieka. Przychodzisz na legalny zabieg. Nie czujesz się zagrożona, że właśnie uczestniczysz w jakimś po prostu tutaj nielegalnym występku? Wchodzisz do kliniki, wychodzisz z kliniki, wiesz, wszyscy są dla ciebie bardzo mili. Trzymają cię za rękę podczas zabiegu. To trwa, wiecie, paręnaście minut. A tutaj jakby ta stygma, właśnie ten lęk, że złapią mojego lekarza, dojdą do tego, że to byłam ja. To całe poczucie winy, ten cały klimat jakby tego, że właśnie zabiłaś dziecko, że to jest okropne, jesteś niedojrzałą, nieodpowiedzialną osobą. Wiesz, jak możesz, tak? Co jest ze mną nie tak, że wiesz, że nie chcę. I wyjeżdżasz za granicę po to, żeby być traktowaną jak człowiek. Jak osoba, która przyjechała na zabieg medyczny, a nie jak osoba, która uczestniczy w przestępstwie. Pani prokurator z Toruniu tutaj do mnie napisała decyzję swoją, polską i tak dalej, że mam jej wydać dokumenty tam pewnej pacjentki, prawda, i tak dalej. Mogę pokazać teraz. Tu pan nie uwierzy, że to prawda. Ona nie ma prawa w zasadzie z Polski i to jeszcze po polsku. Doktor medycyny Janusz Rudziński, Lausitz. Nie, zaraz to chyba może postanowię zażądać od doktora medycyny Janusza Rudzińskiego wydania potwierdzonej kserokopii. No, ona prosi o te dokumenty, czy faktycznie ta kobieta, powiedzmy sobie, poddała się tej aborcji, bo prawdopodobnie ten narzeczony zaprzeczał temu. Pani prokurator policjantki nasyłała z Polski, policjantki telefonicznie, by to namawiać mnie, żeby to, te dokumenty przesłać. Odpisał pan, pani prokurator? Nie, no. Panie doktorze, pan ma prawo odpisać, pani prokurator? Nie. przesłać takie dokumenty? Nie, absolutnie, to bym do więzienia poszedł. Prokurator to postępowanie umorzył. Krótko rzecz ujmując, nasza ustawa dotycząca planowania rodziny nie obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Z tych względów to postępowanie, to śledztwo zostało umorzone. Natomiast w odrębnym postępowaniu rozpatrywano kwestię odpowiedzialności karnej podejrzanych, którzy nakłonili tę kobietę do usunięcia jej ciąży i udzielili jej pomocy. W jednym przypadku, jak chodzi o matkę tej kobiety ciężarnej, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, kobieta ta udzieliła pomocy tejże ciężarnej poprzez przewiezienie jej z terenu Polski do miasta w pobliżu Düsseldorfu, gdzie doszło w klinice do przerwania ciąży. Matka ta została zobowiązana do świadczenia pieniężnego na cele społeczne w kwocie 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej. Natomiast partner tejże kobiety ciężarnej został oskarżony o pomocnictwo. Przy pomocy internetu znalazł on adresy miejsca na terenie Republiki Federalnej Niemiec, gdzie tego rodzaju zabiegi przerywania ciąży są wykonywane. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat. On de facto pomógł, a jeżeli pomógł, no to również musiał podlegać odpowiedzialności karnej, no i w związku z tym w tym zakresie skierowany został do sądu akt oskarżenia. Nie wiem, jak działa podziemie w Polsce, natomiast wiem, że na pewno, ja bym na pewno się zdecydowała wyjechać, dlatego że nie chciałabym tego robić w podziemiu, po prostu. Chciałabym się czuć bezpiecznie, chciałabym się czuć zadbana i zaopiekowana, bo to jest zabieg, to jest rzecz, która może być trudna, to jest jakaś decyzja, której naprawdę jakby to, że jest się zaszczutym do piwnicy, jeszcze bardziej potęguje to poczucie, że robi się coś złego. Polki, które stać, no to właśnie sobie wyjadą albo zamówią przez internet, bo w internecie jest pełno ogłoszeń. Są takie tabletki, które się używa na chorobę wrzodową żołądka i one te działają poronnie. Ja zauważyłam taką zależność, że czym bardziej restrykcyjne prawo i taka opresja społeczna na zakaz aborcji, tym większe jest podziemie aborcyjne. Myślę, że część lekarzy cały czas robi, bo jak wracam do siebie, do miasta, które jest niewielką miejscowością, miastem i widzę, jakie domy mają lekarze, ginekolodzy, no to z etatu w państwowym szpitalu to na pewno takich posiadłości nie ma. Ja byłam zaskoczona, że ci ludzie po prostu tak otwarci ze mną rozmawiają o przerwaniu ciąży tak dłużej, bo to był 18 tydzień, także to już jest no, naprawdę spora ciąża. Tak, słucham. Dobry wieczór panu. Czy ja do pana ginekologa się dodzwoniłam? Tak, tym mogę pomóc. Zrobiłam test ciążowy, po prostu okazało się, że jest pozytywny. Zrobiłam drugi, trzeci pozytywny i po prostu nie wiem teraz, co mam zrobić, bo nie mogę sobie teraz pozwolić na dzieci. Dobrze, to musiałam pani przyjechać do mnie do gabinetu. Ja mam gabinet w okolicach Warszawy. Tydzień kiedy to? Jak pan wyglądał, pani? No tak liczę, że to może być 13 tydzień. O nie, nie, no to nie, proszę pani. To jest tak, wie pani, trochę pani to wszystko przyspała, bo tak powyżej to 12 to już nie da rady nic robić. O matko. No? No, jeśli to jest 13 tydzień, to musi pani dostać troszkę więcej tych niestety w środku. Ale czy to jest bezpieczne? No, my w tym już kilkanaście lat. Jeszcze żadnej z pacjentów nic się nie stało. W świetle przepisów prawa jest to zabronione oczywiście, ale pani nie jest karana. Jak pani sama nikomu się nie pochwali, to nic pani nie będzie wiedział. Nawet gdyby była karta, to i tak to wszystko da się wytłumaczyć. Bo zatem mogła pani poronić w każdej chwili w domu, tak? No oczywiście ja będę prowadził panią telefonicznie na bieżąco. Będzie pani mnie słuchać, to nic się pani nie stanie. Mam wielkie wątpliwości, czy to w ogóle są lekarze. Wielkie wątpliwości. Bo lekarz, który naprawdę szanuje swój zawód i wie, z jakim ryzykiem to jest związane, nie podejmie takiej sytuacji, nie podejmie się. To musi być albo ktoś, kto jest na emeryturze, i ma generalnie w dół, bo już i tak nie wykonuje swojego zawodu, albo po prostu ktoś, kto się podszywa pod lekarza. Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie. Wieszamy pierwszą naklejkę aborcyjną dzisiaj. Możecie sobie obejrzeć. Jest o organizacji, jest gdzie się zwrócić, gdzie zadzwonić, gdzie poczytać w internecie. Jeśli potrzebujesz usunąć niechcianą ciążę, dzwoń i pisz. Gdzie je rozdajecie? W jakich miejscach? W takich, w których mogą na nie trafić kobiety potrzebujące informacji. Na słupach, na budynkach, tam gdzie może sięgnąć wzrok. Pewnie najwygodniej by było też pod jakimś szpitalem, pod jakąś przychodnią. Możesz sobie robić aborcję, kiedy chcesz, tak? Do 22 tygodnia. To jest taka umowna granica, dopóki płód nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. Sama stałam się w niechcianej ciąży kilka miesięcy temu i po prostu wiedziałam, co mam zrobić. Na pstryknięcie palca w ciągu godziny od wykonania testu zamówiłam sobie tabletki. Wymagane jest zażywanie tych tabletek pod okiem lekarza? No, oczywiście, że nie. Nie? Nie. A w domu tabletki na wrzody żołądka przyjmowałbyś z pomocą lekarza? Nie, tylko no poważna sprawa. Usunięcie to powiedz, dziecka. Co, powiedz, co jest w tym poważnego. Gdzie jest dziecko? To, co ja usunęłam, miało 0,5 centymetra. I nie miało jeszcze serduszka, więc nazywało się to pęcherzem ciążowym. Czy ja miałem wątpliwości? Zastanawiać się, to może się i zastanawiałem, ale pani mi nie wmówi tego, że ja powiedzmy sobie przyznam się i będę tutaj się kajał nad tym, co ja robię, bo uważam, że to jest dla wielu ludzi potrzebne i to jest humanitarne. A w tej chwili jest nowy problem. Masowo dzwonią młode dziewczyny, 22-24 lata, które się chcą sterylizować i nie chcą mieć dzieci. I z tym mam cholerny problem, bo to, no nie wiadomo, czy to jest głupota taka, no jak pytam się, no nawet dzisiaj miałem takie dwie pacjentki, mówię, niech pani namyśli się jeszcze tak, kilka miesięcy zaczeka, no ale czemu pani nie chce tych dzieci? Mamy 9 miliardów ludzi na świecie. Naprawdę ktoś jeszcze potrzebuje człowieka nowego? No. W 2020, w środku pandemii i przy doniesieniach na temat klimatu chociażby, tak? Gdybym teraz miała 20 lat, to pewnie, że bym zrobiła sterylizację, zamiast żreć tabletki antykoncepcyjne, nie wiadomo ile, które bardzo wpływają na to, co się dzieje z ciałem. A sterylizacja jest całkiem obojętna, wiesz, jakby masz te blizny wokół jajników, tak, na brzuchu i nie jest to tożsame z tym, że nie możesz urodzić potem dziecka. Ja myślę, że to jest absolutnie egoistyczne myślenie, że dzieci są po to, żeby odwiedzać kogoś na święta, jak się jest starym. I to jest po prostu na maksa egoistyczne. Uważam, że powinniśmy umieć o siebie zadbać i naprawdę widzę siebie w jakimś fajnym domu opieki, jak gram w karty z innymi dziadami. Potrafię sobie wyobrazić, że za 20 lat będzie mi tak trochę pusto, że nie mam swoich dzieci, nie wiem, nawet wnuków, tak? Potrafię to sobie totalnie wyobrazić. Ale ten wysiłek, który trzeba włożyć do tego etapu, że one będą dorosłe i będziemy sobie miło biesiadować, jak myślę o tym, że miałabym 2 lata nie dosypiać, to się źle skończy. To jest dla mnie smutne. Pamiętam to, że nie stać nas było na to, żeby zapłacić za taksówkę z powrotem, więc ten taksówkarz wrócił do domu, a my z powrotem dostawaliśmy się do domu autobusem podmiejskim takim do granicy, a potem szliśmy chyba z 11 kilometrów na pieszo. Wiadomo, jak krwawiłam, bolał mnie brzuch, byłam osłabiona. Byłam po aborcji, byłam przestraszona, bo ja powinnam już być w domu. Moja mama się zorientowała. Zorientowała się, że nie ma paszportu. Po paru dniach moja mama doszła do konfrontacji i moja mama mnie pobiła. Powiedziałaś swojej mamie o aborcji? Nie. Nie, chyba dlatego, że byłoby jej bardzo przykro. Bo właśnie, bo ona jest w tym wieku, że ma takie parcie, że fajnie by było mieć wnuki. Mimo, że ja bym naprawdę nie chciała, żeby ona była babcią mojego dziecka. Nie mogę zrozumieć, po co moja mama robiła dzieci. Uważam, że jest na tyle jakby nie najlepszą osobą, że nie. Ja bym nie chciała być taka, a boję się, żebym była, bo jakby nie umiem inaczej. Masz zrobić to, co ja mówię, żebym robiła to samo, co robiono wobec mnie. Poziom przemocy takiej rodzinnej, społecznej był tak wysoki, że w nas to zostało. Moje dzieciństwo nie było proste przez to, że byłam wychowywana przez samotną matkę nastoletnią. Niestety z moim tatą miałam do czynienia, jak miałam 2 lata, a potem już nigdy. Poza jednym telefonem. 28 lat później, ale nie znam człowieka. Myślę, że każdy z nas tak ma, że zakłada, że nigdy nie będzie takim rodzicem dla swoich dzieci, jakimi byli rodzice. W sensie, że nie zrobi czegoś tam, jakichś błędów nie popełni. Obiecujemy sobie, że na pewno tego nie będziemy robić, a my jesteśmy dokładnie takie same jak nasze matki. To jest powtarzalne dokładnie. Tak, no to jest na przykład jedna z tych rzeczy, których się obawiam, że ja bym na przykład była tak samo przemocowa jak większość mojej rodziny. I to widzę w reakcjach na dzieci w otoczeniu. Że ja mam to samo, co wszyscy członkowie mojej rodziny robili wobec mnie. Wręcz po prostu z tą ręką, która leci do klapsa, tak? Że mnie po prostu te dzieci irytują i że nie wiem, czy bym się powstrzymała od tego, żeby nie krzyczeć, żeby nie wypowiadać tych wszystkich żałosnych tekstów. Nie, że jakieś tam porządne bicie, tak? Ale że takie rzeczy, które psują człowieka. Co najbardziej bolało w rodzinie? To chyba obojętność. Dzieci miały obowiązek zajmować się sobą. Ja nie pamiętam, żeby się ze mną ktokolwiek dorosły kiedykolwiek bawił na przykład. Nudzisz się, te ubrania pilnuj. To się rozbisz i ubrania pilnuj. Okaże się za jakiś czas, jak wiele kobiet nie chce mieć dzieci. Był to reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Nie chcę mieć dzieci, a do rozmowy z twórcami reportażu wrócimy po piosence. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Przypomnę, że w naszym studiu są autorzy reportażu Agnieszka Szwajgier, Radio 357 i Adam Bogoryja-Zakrzewski oraz dyrektor studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Bartosz Panek. No, wysłuchaliśmy wspólnie reportażu. Państwo nagrali go 4 lata temu, więc jakieś nowe przemyślenia? Ja zasłuchałam się w tym, co mówił Bartek, jeszcze zanim słuchaliśmy reportażu, i muszę przyznać, że to bardzo ważne słowa padły, bo jak już zrezygnowałam z pracy w studiu reportażu, to na bazie nowych nagrań stworzyłam taki reportaż do Radia 357, A co jeśli nie chcę? I to było pytanie otwarte i mówiło też z innymi kobietami o sytuacji kobiet, które nie chcą mieć dzieci. I to, co we mnie rezonuje do dziś, to to, że było mnóstwo komentarzy, ale był jeden, pani w wieku lat 50, która napisała, że bardzo dziękuję za ten reportaż, bo ona ma dzieci, bardzo je kocha, ale wie, że gdyby wiedziała, będąc jeszcze młodą dziewczyną, że nie musi ich mieć, to jej droga poszłaby zupełnie w innym kierunku. I ona swoje dzieci kocha. Oczywiście to nie jest tak, że żałuje, że je ma. Natomiast mówi, że dla niej już jest za późno na to, ale dla wielu kobiet jeszcze nie. I stąd można to w taki wrażliwy sposób też opowiadać, interpretować. To nie musi być temat, który dzieli. Można o nim mówić spokojnie i pamiętam ten komentarz. Taki duży we mnie zostawił ślad. Czyli to jest to wartość pracy reportażysty. Panie dyrektorze, wspomniał pan, że przyniósł jakiś artefakt. Jeśli o nim mam opowiedzieć, to jeszcze za moment. Tak sobie myślę, że najważniejsze jest, żeby decyzja o tym, czy mieć dzieci, czy nie mieć, była po prostu świadoma i przemyślana. I może to jest taka oczywistość, taki banał, który też warto by wybrzmiał przy okazji emisji tej odłożonej premiery Adama i Agnieszki. Ja dzisiaj znalazłem w szafie teczkę z takiej, bym powiedział, redakcyjnej mini kolekcji. To są materiały z seminarium reportażu. Poszeleść troszkę. 92 roku. Kazimierz to jest szczególne miejsce dla reportażu radiowego w Polsce. Kazimierz Dolny, Radio Lublin i Polskie Radio regularnie przez kilkanaście, a może już nawet kilkadziesiąt, nie pamiętam dokładnie, musiałbym policzyć lat, te seminaria organizowało w Kazimierzu. W 92 roku z naszymi starszymi kolegami i koleżankami spotkał się w Kazimierzu Ryszard Kapuściński. I zaczął, mam zapis tekstowy tego spotkania, i zaczął naprawdę z bardzo wysokiego C. Zacytuję teraz, bo uważam, że to cały czas są super aktualne przemyślenia. Być reporterem, mówi Kapuściński, to rodzaj powołania. Na czym ono polega? Na paru rzeczach, które trzeba w sobie odnaleźć. Czasem świadomie, czasem nieświadomie. Przede wszystkim jest to ogromna ciekawość świata, która powoduje, że człowiek chce gdzieś być, coś zobaczyć. Ma potrzebę zadawania pytań i rozumienia tego, co go otacza, nie tylko dla siebie samego, ale po to, żeby przekazać to innym. Myślę, i może to jest to kluczowe zdanie, że bycie reporterem znaczy być tłumaczem. My tłumaczymy postawy innych, które mogą być odległe od naszych, i w ten sposób budujemy wspólnotę, budujemy takie wspólne pole, taką wspólną przestrzeń, która sprawia, że możemy na co dzień ze sobą nie oszaleć. Możemy być dobrymi współobywatelami, jeśli mówimy właśnie o budowaniu wspólnoty, również poprzez tłumaczenia doświadczeń, poprzez taką codzienną translatorykę, poprzez praktykowanie tej postawy jako reporterzy, jako dokumentaliści. Słuchając tego reportażu, widzę, że państwo wzięli sobie do serca słowa Kapuścińskiego. No, ja mam wrażenie, że reportaż, tak jak Bartek powiedział, reportaż tłumaczy nam świat, wyjaśnia człowieka, i reportaż przypomina nam, że człowiek jest ważny. Każdy człowiek. A ja się uczę. Mało próbuję zrozumieć, bo na przykład nie zgadzałem się z wieloma z tych kobiet, które nie chciały mieć dzieci. I to było dla mnie dziwne, nienaturalne. No a jednak musiałem się zgodzić z ich podejściem, z ich sposobem patrzenia na ten problem. mało. Ten reportaż prowokuje, by zrobić krok dalej i porozmawiać z kobietami, które usunęły ciążę. Co się dzieje po latach z nimi, w ich głowach? I w ten sposób zakończyliśmy nasze małe kolegium redakcyjne. Tak jest. Ale jeszcze pomysł przyjmujemy. Rzecz powiedzieć, która wydaje mi się ważna, nie wiem, czy ona jest ważna, ale wydaje mi się ważna w tym momencie. To znaczy, myślę o tym, że nasza praca, praca reporterska, praca dokumentalistów, to też jest dokonywanie wewnętrznych, małych transgresji. My ze swojej strefy komfortu bardzo często musimy wyjść, musimy odłożyć na bok swoje poglądy, bardzo często swoją ekspansywność. Musimy się wczuć w rytm, w emocje, które do nas docierają od bohaterów. I to jest szalenie trudne z jednej strony, ale też poniekąd intuicyjne i bardzo ludzkie w tym takim podstawowym sensie współodczuwania, współbycia. A potem się zaczyna kreacja. I to jest najciekawsze w tej pracy. I wewnętrzne rozterki. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Agnieszka Szwajger, Radio 357. Bardzo dziękuję. Adam Bogoryja-Zakrzewski. Dziękuję. Oraz dyrektor Bartosz Panek. Dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.